بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. سوره الحجرات دا مدني سوره دي نازل شوه دي ورسره سوره المجادله او مخيره سوره التحريم نه ترتیب قرآنی کی یو کم پندوستم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یو سلش پگم نمبر سورت دے. ربط دا سورت الحجرات نمخ کی سردارے مخ کی سورت کی سورت الفتح کی بشارت و فتح بانی ندی سورت کی اللہ تعالی ذکر کئی امور انتظامیہ دا پار دا دفع دا نزاع و دا اختلاف اللہ تعالیٰ بر سر امداد کئی اے مجاہدینو اللہ تعالیٰ بل فتح در کئی غلبہ بل اللہ تعالیٰ در کئی خدا سے کارونا ونہ کئی چی پاغی بانی ستا سمین کی اختلاف پیدا شی نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ دا غیر پارا دا امور اللہ تعالیٰ بیانی قوانین اللہ تعالیٰ بیانی دعوت صورت دا بیان الاداب اللہ تعالیٰ غا آداب بیانی چی پاغی بانی اختلافات دا مسلمانان پمین کی ختمی گی خو کله چې مسلمانان پاغی بانی عمل وکی کله چې مسلمانان پاغی بانی عمل بنه کی نو سا اتفاق براش بخپل منس کی مجاہدین لخصوصا بکار دی چی دا سورت الحجرات پا آداب بانی عمل وکی کم مجاہدینو چی دا سورت الحجرات پا آداب بانی عمل کرده نو دا غی پا مند کی چرت ام اختلافات نی دیر اغلی او کم مومنان مسلمانان چی بدی بانی عمل لکی نو دا غی پا مند کی بیا اختلافات را غلی دی. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو دی آیات کے اللہ تعالی اول ادب بیانی اول ادب اللہ تعالی بیانی مومنانو ته حاصل دی ادب داده کتا سو واړی چې د اختلاف نه بچو او اتفاق او اتحاد زمونږ نصیب شي نو دا الله او د الله تعالی پیغمبر ته ویداریو کئ خپل ویناګانی خپل رایګانی خپل افعال د الله او د الله تعالی پیغمبر نه مخکې کوي بلکه دا الله او د الله تعالی د پیغمبر وینا هغه تاسو رضان نه پاره مقتدا وګرځوي او تاسو دغه مقتدیان شي دغه تابعداري وکي همیشه لپاره به کامیاب شي همیشه همیشه لپاره. یا ایه الذین آمنوا ایمان ولولا تقدموا بین یدی الله مولا نکیږي د الله تعالی نه او رسول د الله تعالی د پیغمبر نه د الله او د الله تعالی د پیغمبر نه مولا نکیږي دا لازمی معنی شوله. دوی معنی په سرینه کړی د متعدی عبارت دسره یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقدموا آراءکم واقوالکم وافعالکم ای مؤمنانو خپل رایګانی او خپل ویناګانی او خپل کارونه او اعمال دا ممخ کی کوي د الله او د الله تعالی پیغمبرنا ستا رای به هغه قبولی چې هغه د الله او د الله تعالی پیغمبرنا خلاف نه ده ستا وینا به هغه قبولی چې الله او د الله تعالی پیغمبرنا خلاف نه ده ستا هغه اعمال و قبولی چې هغه د الله او د الله تعالی پیغمبر نه خلاف نه دي. لا تقدمو بین یدی الله و رسولی مولان لیکيږي د الله او د الله تعالی پیغمبر نه یا لا تقدمو مولان لیکوي خپل رایګانی او خپل ویناګانی او خپل افعال د الله او د الله تعالی پیغمبر نه وتقوا الله یره کوي د الله تعالی نه ان الله سميع یقین الله تعالی هر څه اوري عالم پوره په هر څه باندې. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض دي ايات كه الله تعالى دويم ادب بيان ده پاره د مؤمنانو مسلمانانو د صاحب شرع تاسو ته چا دا شريعت راوړل چا ته دا دين راوړل نبي صلى الله عليه وسلم دا غي پوره احترام وکي او دا غي د سنت پوره لحاظ وکي پکی پیاتو کی پسی پاتو کی کله چې مؤمنان مسلمانان د الله تعالی پیغمبر د طریقو پوره تابعداري وکي دا غي په منځ کې به اختلافات نه راځي او چې سبا کې بدعتیانی او سبا کې متبعین د سنتي نو خامخا به اختلافات راځي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا ترفعوا صوتکم مو چې توي اوازونه خپل فوق صوت النبی پورته د اواز د پیغمبر نه د پیغمبر په اواز باندې خپل اواز مو پورته کوي ولا تجهروا له بالقول او په زور وانی وینا مکو هغه تا که جهری باز کوم لبعضین په شان د زور وینا باندې باز استاس نه بازین د باز نور د پاره یو بل د چغی وهی نو دی پیغمبر ته هغه په شان د کی چغی مو وهی یو د تبعی د چا आवाज اوچتی ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابیو دا دا آواز ډیر زیات تیزو کله چې دا آیات نازل شو لار کور کې کیناست. مفسرین دا غی پر تفصیل بیان کړل دی خلاصې ده ویزه تب ډیر وخت لري حاضر نشو د نبی صلی الله علیه وسلم مجلسونو ته. نبی صلی الله علیه وسلم یې سوجره چې زه ثابت ابن قیس نینم سوجره. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم لاړل هغه کور کې ناستې جاړي بدن کمزورې شوې دی وې ورې څه جل شوې دی وې زما چې ریزه تبا شوې وې ولې تبا شوې وې الله تعالی وایي چې ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون حسنه چې برباد شي تاسو عملونه تاسو بنه پويږئ. زخت په مجلس کې ناس یم نو زما آواز د نبی صلی الله علیه وسلم د آواز نه اوچت دی. نبی صلی الله علیه وسلم را وغوښته وې ته به دې کې داخل نه وې ځکه ستا خو طبعي آواز ترې اوچت دی. نو دې پیغمبر ته داسې چغې مو وهئ لکه څرنګه چې تاسو یو بل د چغې وهئ د دې پیغمبر چې ډېر زیات ادب د دې د ادب لحاظ به کوئ. دغسې علمای کرامو لیکلي دي د نبی صلی الله علیه وسلم په مسند باندې ناس خلک علمای کرام دا غیم احترام پکار دی دا غی عزت پکار دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا ترفعوا اصواتکم موجت وی اواز خپل اواز فوق صوت النبی پاس دا اواز دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ولا تجهروا له بالقول او بزور معنی وینا مکوی غی ته جهری باز کوم لبعضین په شان د زور وینا د باز تاسو نه باز نور ته ان تحبط اعمالکم حسنه چې برباد شي عملونه تاسو وان تم لا تشعرون او تاسو بنه پویږئ حسنه چې اعمال دې ټول الوزول شوی او تر ځان نه خبر نه. ان الذين يغضون اصواتهم په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي بشارت کم خلق چې خپل اواز کته کوي اغي ته الله تعالی بشارت ذکر کوي. ان الذين يغضون اصواتهم یقینا کسان چې خکته ساتي اوازونه خپل عند رسول الله در رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې اولایک الذين امتحن الله قلوبهم دا کسان دي چې ازمیری دي الله تعالی زونه دي لتقوا لفرض فریضګاری دا دیو پزلون کی تقوا پرېزګاری ده او الله تعالی دا ازمیری دي الله تعالی دا چونکړی دي تقوا پرېزګاری ده پر حدیث کې راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل التقوا ها هنا التقوا ها هنا التقوا ها هنا دا تقوا د پرېزګاری ځله اصل کې زړه ده. بعض خلک چیرې ده ویل دا سره ټټ کړی پرې مانځ کې مو چکل رواني ته یو بار دا چرته لوی تقوا دار پرېزګار ده نه تقوا پرېزګاری دغه تنوي لکی تقوا پرېزګاری دي ته چې ستا پدل کیره راشي. کله چې دا آیات نازل شو حدیث تو بخاری کې راغلی دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ با در رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې داسې په ورو باندې خبرې کولې کله به نبی صلی الله علیه وسلم خبر وانه ورېدله ته پوس به ته وکه وې دا څه ویل بیا وای. دغه سید عمر دا او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاره کوم دغه روایت راغلی دی هغه بیا دومره په ورو باندې خبرې کولې د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې. نو دا آداب دی باید چې مؤمنان مسلمانان په دې باندې عمل وکړي. کله چې مؤمنان مسلمانان په دې باندې عمل وکړي کامیاب بشي نو په خپل معاشره کې د عالم قدر او احترام پکار دی. کله چې په یو مجلس کې عالم ناسي نو هغه ته داسې خبرې کول نه دي پکار لکه عام مجلس کې سره خبرې کوي لکه د هغه احترام او عزت پکار دی. ان الذين يغضون اصواتهم یقینا کسان چې کده کوي او ځنه خپل عند رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې اولایک الذين امتحن الله دا کسان دي چې ازمیل دي چونکړي دي الله تعالی زرم دي لتقوا تقوا پرېزګاری د فار لهم مغفرتون د غیر پر بخشش د ګناهونه دي او اجر عظیم او لوی ثواب دي د غیر پر. ان الذين ينادونک یقینا کسان چې आवाजونه کوي تاته زجر الله تعالی ذکر کوي چې دي مخکي آداب څوک لحاظ نه ساتي. نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې بعض خلک چې د باندې نه او هغه خلک چې هغه په آداب باندې نه پویدل نو را بغلل د نبی صلی الله علیه وسلم بار بولاړو او اخرج یا محمد یا محمد اخرج الینا په کور کې ټوله ورځ ناسی راوزه سړیا راوزه نبی صلی الله علیه وسلم ته دا چغی کولی ان الذين يقنا کسان چې आवाजونه کوي تا ته مې ورای الحجرات اخوا د دیوالونه اخوا د کوټونه اکثر هم لا یاقلون زیات په دې کې عقل نه لري او زیات چیرې په دې کې عقل نه لري دا زیات ټولې وي ذکر بعض خلکو اواز چیرې هغه به اختیار غټي نو په هغه باندې هغه ګناهګار نه لري. ولو انهم کچری دی صبرو صبر کړه حتا تخرج الیهم تر دې پورې چې تراوته وې دی ته بهر تراوته وې لکان خیر اللهم دا وغوره د دې لپاره والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې نه په دې کې الله تعالی ادب بیان ک اے کله چې تاسو د پیغمبر سره کاری نو لار شي انتظار وکي جمعه کې کین کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم براوزی استاد یو عالم سره کار دی ته په دې باندې پویږي په دې وخت کې هغه درس ګوري ته په دې باندې پویږي چې هغه په دې وخت کې وزګار نه لري نو لگی انتظار وکم انده تبروجی جمع د نبی صلی الله علیه وسلم عام ملاقاتونه د صحابه کرام سره په جمعات کې کیدل خو جمعات تروجی کناغه بس دغه انتظار وک نو یقینی دغه سی خلک کی بازی یو عالم به یاو د الله تعالی ر کتاب درس کوي یا دغه سره په مدرسه کې لسل کتابونه طالبان باغی تناس ډیر او وخت به دغه ډیر زیات قیمتي نو باز خلک راشي د خپل پټو د خپل کټو و غیره و غیره د خپل پلار او د نیکه قصې به شروع کی الکه دا دی وخت د توزی ته لګی او د عالم چې دومره د وزګار زوی ته چې ستا په شان د خو وزګار نه لري نو ردی آداب ولې حاصل پکار دی کله چې دی آداب ولې حاصل شي نو مسلمانان به چې به خوشاله صبر وکي یا ایه الذین آمنو ان جاکم فاسقون بنبئن فتبینوا دی آیات کې الله تعالی درېم ادب بیانې حاصل د ادب دار چې به تحقیق بچاوني کارونه کوي به تحقیق تا ته چا چیرې خبر راوړل چې پلاني ستا په باره کې دا خبره کړې ده داغه تحقیق وکړه به تحقیق یې مقبله کله چې دا کله چې خبره به تحقیق قبول شي نو پاغه کې مرګ جوړ راځي پاغه کې بذرونه کې خفګان نازي او کله چې دا دویم کبه دې ادب باندې چا عمل وکړه مؤمنانو مسلمانانو مجاهدینو نو بیا په مند کې اختلاف پرانی شي خو اکثر داسې وشي چې به تحقیق خبره اومنل شي نو پاغه کې ډیر زیات نقصان نشي مفسرین لیکلی دی چې دا آیت د ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک نازل شوی دی خو ډیر هم مفسرین په هغه باندې رد کړی دی ابن کثیر رحمت الله علیه او دغه سی نور مفسرین هغه ذکر کړی دی چې دغه روایت صحیح نه دی او ابن العربی په العواسم والقواسم کې په هغه باندې رد کړی دی چې دا د صحابی مبارک نه دی په صحابی د چره پاسه کویل دی صحیح نه دی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ان جاکم فاسقون کر راوڑی تاستا یو گنانگار سڑے بین باین فاسق دست راوڑی یو خبر فتبینن داغی تحقیق وکی ان تصیب قوما بجہالتین حسنا چی ورسوی تاسو تکلیف یو قوم تا بجہالتین فنافویی باننی فتصبحو علاما فعلتم نشی و تاسپا غکار بانی چی کڑی تاسو نادیمین خپیمان بشی خپیمان بشی تاسو بیا نو د خپیمانه کې دونه مخ کې بکار د چاول دغه نه تحقیق وکي وعلم پوه شي ان فیکم رسول الله وز دا طریقه ر تحقیق ده تحقیق به مونږ څنګه کو د الله تعالی پیغمبر ته فیصله ویسه الله تعالی پیغمبر بل فیصله وکي دا غینه ورستو د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث موجود دي بس کله چې خبره تحقیق دا وګرځول شي او د دو دریو خبره تحقیقات د چا وکړل شي نو بیا خلک جرأت هم نه لري بیا خلک کې جرأت نشي کوله بیا دروغ دته نشي ویلی تا ته چا خبره راوړله چې ستا په باره کې پلانی دا خبره کړې ده وراز چې لاړ شو مټ نه ونی سو وراز چې لاړ شو د هغې مخې ته به کینو چې هغه څه سویل دي نو کله چې څو ځله دا وکړلی شي نو بیا به اختلاف نه راځي که نه ان تصیبو قوما هسې نه چې ورسوئ تاسو تکلیف یو قوم ته بجهالتین په ناپوهۍ باندې په ناخبرۍ باندې په تصبحو علی ما فعلتم نو شی به تاسو په هغه څه باندې چې کړی دي تاسو نادی مین پیمانه وعلمو پوه شي ان فیکم رسول الله یقینا په تاسو کې رسول الله تعالی دی لو یطیعکم که چېرې دا پیغمبر تابع شي ستاسو فی کثیر من الامر په ډیرو کارونو کې لعنتم نو تاسو به بیا تکلیف کې پرېوځئ پیغمبر به ستا تابعداري نه کوي بلکې ته به د الله تعالی له پیغمبر تابعداري کې ولكن الله لیکن الله تعالی حبب الیکم الایمان محبوب احکار کړی دی غوړ احکار کړی تاسو ایمان وزګ نه هپی قلوبکم او خوښته کړی دی غستا سپورونه کی وکره الیکم الکفر او بد احکار کړی تاسو کفر ول پسوقه او گناهونه ول عصیان او نافرمانی ولایک هم الراشدون دا کسان کامیاب دي چې ستا پدل کی ایمان خخ کارا شو ایمان د تخخ کارا کیده او کوپر بيديني گناهونه پسکو پجور در تبت کار کیدل پوی داشی بس دغه کامل مؤمن مسلمان صحیح سره دغه فضل می ربک د وجد مهربانی درفسانه دی آیت ک الله تعالی علت ذکر کید ما قول لپاره دا مخ کی اوصاف سوک په زور بر نشی حاصلول پزان کی بلکې د الله تعالی مهربانی فضل می ربک د وجد فضل درفسانه و نعمتن او د وجد نعمت درفسانه دا د الله تعالی خصوصی مهربانی چا بنی الله تعالی کی فضل من ربک پدې کې اشاره د ظاهري صفاتو ته او نعمتن پدې کې اشاره د باطینی صفاتو ته بس الله تعالی پدې باندې مهرباني کوي والله علیم الله تعالی پوهې په هر څه باندې حکیم حکمتونه ورده وای ان توای پتا نه منل مو مينې نقتلو دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي سلورم ادب ذکر کوي د مسلمانانو لپاره حاصل د دې داده کتا سو غواړي چې په معاشره کې اختلاف ختم شي تاسو ته فاسق پاجر سړی یو خبر راوړل او تاسو به دلیل اومنل نو اوس دا غیر پر طریقه ده چې دو مسلمانان په مند کې جګړه راغله اختلاف راغی نو اے مسلمانان نو کونه مترنګوي چې بس هغه په خور تیز کړي شیطانی دغه په مند کې مکووي بلکې دا نور مؤمنان مسلمانان راپاسي او د غورونو مسلمانانو په مند کې صلح وکړي جوړ وکړي خبر بخلاص شي نن سبا پا دی بانی هم عمل نشتره دا دی وجرن مسلمانان پا میند کی اختلافات دی و این توائی پتانی وکچر تا یو دو ڈالی اقتتلو جنگو کی پا خپل میند کی فاصلی ہو بین هما نسل ہو کئی روغو کی داغی پا میند کی فا این بغت احدا هما نو کچری زیاده که یو ڈالا داغی نا حلال اخرى پا اقبل ڈالا بانی فقاتلو لتی تبغی نو جنگو کی داغ ڈالی سر چاگا زیاده کئی حتی تفیع الى امر اللہ تردی پوری چاگا غاڑ کی دی حتی تفیع الى امر اللہ تردی پوری چراو گردی پیسلی دا اللہ تعالی تا شریعت تا غاڑ کی دی که شریعت تا غاڑ کی نخو دل نو تاسو بیا دا مزدوم رست ہو که دا ظالم پا خلاف بند حتی تفیع دا لپزی کر شوی دی فیعون پا عربی کی ولی کی گی سوری تا ولی کی گی راحت و آرام تا ولی کی گی فیع نو پا دی کی دیر بہترین نکتہ دا یعنی دا قتال چیلی دا یو قسم گرمی و او کله چې قران ته راو بلی د الله تعالی په سری ته راو بلی نو هغه داسې لکه آرام او سوره په دی باندې باغ ګرمي او کم ګرمایش ته دشمنی چیرې به ختم شي فإن پات نو که چیرې راو ګرځیدل فاصله هو بینه ما بالعدل نو فیصله او کئ صلح هو کې دغه په منځ کې په عدل او په انصاف باندې واقصتو انصاف کو ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی مینه کوي د انصاف کوونکو سره حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس کم مومن مسلمان چې دو مسلمانان په منځ کې صلح کوي او هغه په دې منځ کې دروغ وای نو دې ته دروغ جن نه ویل کیږي والله یحب ان الله یحب المقسطین یقینا الله تعالی مینه کوي د انصاف کوونکو سره حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک انصاف کوي ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین العرش کم مومنان مسلمانان چې انصاف کوي نو هغه به الله تعالی اغبر قیامت پورت بانی دا اللہ تعالی دا عرش نخی طرف تی دا اللہ تعالی دا عرش نخی طرف تی بیغا واقسطو انصاب کوئی ان اللہ یحب المقسطین یقینا اللہ تعالی منہ کئی دا انصاب کوئی ان کو سر انما المؤمنون اخوہ یقینا مومنان مسلمانان رونا دی دا علت دی رپار دا ما قبل دری مسلمان پمیند کی صلح زکا وکا چی دا رونا دی دی بل رونا دی فاسلی ہو بین اخوائکم نو روغ کوئی پمیند رونا اخبرو کی واتقو اللہ یر کوئی دا اللہ تعالینا لعلکم ترحمون دیر پار اجتاس بانی رحم اکرلیش یا ایوہ اللذین آمنو لا یسخر قوم من قوم عسا یکونو خیرا منهم دی آیت کی اللہ تعالی دی کرکی بل قانون